نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پانچویں پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، جو آیت نمبر 43 سے 50 تک. پارا نمبر 5، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 43 to 50. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاة، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اس حال میں کہ ہو تم نشے میں. حتیٰ، یہاں تک کہ، تعلمو، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوبن، اور نہ ناپاکی کی حالت میں، الا مگر، عابر السبیل، عبور کرنے والے راستے کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تغتسلوا، تم غسل کرو، وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، مَرْضَى، مریض، او یا عَلَى سَفَرٍ، اوپر سفر کے، او جاء، یا آئے، احد منکم، کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، جائے ضرورت سے. آسانی کے لیے لکھ لیجئے ریسٹ روم سے. او یا لامستم النساء، چھوو تم عورتوں کو، اس کے نیچے بھی بریکٹ میں لکھ لیجئے، جنسی تعلق قائم کرو تم عورتوں سے. فلم، پھر نہ، تجیدو، تم پاؤ، ما ان، پانی، فتیممو، تو تیمم کرو، صعیدن طیبن، پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا، پھر مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، कहना है अफुवन, मुआफ करने वाला। गफूरा, बख्शने वाला। अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा। इलल्लज़ीना, इन लोगों की तरफ। ऊतू नसीबन, जो दिए गए एक हिस्सा। मिनल किताबी, किताब में से। यश्तरूना, वो खरीदते हैं। अद्दलालता, गुमराही। वो युरीदूना, और वो चाहते हैं। अंत दिल्लू, कि तुम बहक जाओ। असबील, रास्ते से। वल्लाहू, और अल्लाह ताला। आलमु, ज्यादा जानता है। बिअदाइकुम, तुम्हारे दुश्मनों को। वकफा बिल्लाही, और काफी है अल्लाह ताला। वलीयन, दोस्त। वकफा, और काफी है अल्लाह। नसीरा, मददगार। मिनल्लज़ीना हादू, इन लोगों में से जो यहूदी हुए। युहर्रिफूना, वो तहरीफ कर देते हैं। आसानी के लिए लिख लें, वो बदल देते हैं। अल-कलीमा, कलाम को, या कलाम की। अम-मवादी ही, इसकी जगहों से। वयकूलूना, और वो कहते हैं। समेना, सुना हमने। व असईना, और नाफरमानी की हमने। वस्मा, और सुनो। गैर मुस्मइन, न सुनवाए जाओ। वराइना, और राइना। लयम, मुड़ते हुए। भी अलसिनतिहिम, अपनी जुबानों को। वतानन, और ताना जनी करते हुए। फिद्दीन, दीन में। वलौ अन्नहुम, اور اگر بے شک وہ قالو وہ کہتے سمعنا سنا ہم نے وأطعنا اور اطاعت کی ہم نے واسمع اور سنو وانظرنا اور دیکھیے ہم کو لکانا البتہ ہوتا خیر لہم بہتر ان کے لیے وأقوم اور زیادہ درست ولیکن اور لیکن لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون تو نہ وہ ایمان لائیں گے الا قلیلا مگر تھوڑے یا ایہا الذین اوتوا الکتاب اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب آمنو ایمان لاؤ بیما ساتھ اس کے جو نزلنا اتاری ہم نے مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو معاکم تمہارے پاس ہے من قبلی اس سے پہلے ان نتمسا کہ ہم بگاڑ دیں وجوہن چہروں کو فنردہا پھر ہم پھیر دیں ان کو علی ادباریہا ان کی پیٹھوں پر او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر کما جیسا کہ لعننا لعنت کی ہم نے اصحاب السبت ہفتے والوں پر وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ اور ہے حکم اللہ کا مفعولا کیا ہوا طے شدہ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لا يَغْفِرُ نہیں بخشے گا اَن يُشْرَكَ کہ شریک کیا جائے بِهِ ساتھ اس کے وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا مَا دُونَ ذَلِكَ جو علاوہ ہے اس کے لمن يشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا. ومن يشرك بالله اور جو کوئی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد تو تحقیق افترا اس نے گھڑ لیا اثمن گناہ عظیما بڑا. الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف یزکون جو پاک سمجھتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو بل اللہ بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے ولا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. فتیلا دھاگے برابر انظر دیکھو کیفا کس طرح یفترونا وہ گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وکفا اور کافی ہے بھی ساتھ اس کے اثمن گناہ مبینہ کھلم کھلا. بس جی.